I tutaj w bardzo sposób ładno, konstruktywny, elegancki podana kwestia właśnie, że niektórych pytań się nie zadaje. Nie pytaj o Polskę i obywatel GC, czyli Grzegorz Ciechowski. Przed nami zespół Prodigy w utworze Klimbatize. Był kiedyś taki zespół, który był jednym z pierwszych rozpoczynających cykl zimnej fali, zespół Joy Division. Zresztą można obejrzeć film Zekranizowane życie głównego bohatera, czyli Iana Curtisa, lidera, założyciela tej formacji, w filmie pod tytułem Control. I tutaj uśmiech właśnie w stronę tej formacji, jakże kultowej, już dzisiaj niepodważalnie ważnej, jeżeli chodzi o całą nową falę, zrobił zespół Boka, nagrywając cover ich autorstwa pod tytułem Love Will Tear Us Apart. Tak, proszę Państwa, jest godzina 16 po 5. Jeżeli ktoś jest umówiony, czy ma termin o 6, już jest ostatni moment, żeby się ogarnąć, wstać, wypić kawę i posłuchać oczywiście tych pigułek energetycznych, które lecą w trójka budzi. Ja się nazywam Jędrek Kodymowski, a przed Państwem Funky Destination, Revolution is Only Solution. Your skill is extraordinary. You've got some fresh new young talent doing some things that we really haven't heard before, but that you're gonna love hearing. Ladies and gentlemen, introducing. This is how it goes. That's what I'm talking about. what I'm talking about. Ladies and gentlemen, introducing the world heavyweight champion of beats. Od samego początku już z samą nazwą wzbudzali bardzo dużo kontrowersji chemiczni bracia, no bo cóż to są za chemiczni bracia i właśnie dlaczego akurat chemiczni, a nie na przykład organiczni albo jacyś inni bracia, w tym wypadku The Chemical Brothers i The Test. Face before you, we going out, let's slide. 5:29, trójka budzi, przed nami mistrzowie rozgrywania kwestii dźwiękowych, studyjnych, no i też i koncertowych. Formacja założona w Wielkiej Brytanii, dokładnie w Bristolu, w mieście, gdzie również działa niejaki Banksy. W ogóle jest tam dosyć mocne środowisko artystyczne w szerokim tego słowa znaczeniu. Massive Attack, jeden z bardziej charakterystycznych ich utworów, który daje nam wymiar tego, co potrafią panowie i panie, albo właściwie odwrotnie, panie i panowie, zrobić w studio, bawiąc się dźwiękiem. Dissolved Girl i Massive Attack. Thank you. I tak, proszę Państwa, żyjemy w cieniu wyborów w Stanach Zjednoczonych. To jest główny lider, światowe mocarstwo o zasięgu globalnym. W zasadzie nie ma miejsc na Ziemi, gdzie nie mieliby swoich wpływów. No może na Antarktydzie troszkę mniej, ale wiem, że też tam jest placóweczka, gdzie mieszkają obywatele Stanów Zjednoczonych, prowadzą badania i pewnie też mają swoją komisję obwodową, wyborczą, gdzie mogą wrzucić, gdzie wrzucili już swoje głosy, które teraz cały czas są liczone. O właśnie dzikiej Ameryce jest ta piosenka, która teraz poleci, Wild America, czyli Dzika Ameryka w wykonaniu wielkiego, znanego, lubianego i ogólnie szanowanego Iggy'ego Popa. Footy girlfriend. 5 listopad, 5:42, trójka budzi. Na końcu świata, jakby się mogło wydawać, nic się nie dzieje, ale wiadomo, że nie ma czegoś takiego jak koniec świata. Kula ziemska jest okrągła, no prawie okrągła, bardziej taka eliptyczna, bo jest na równiku bardziej wypiętrzona. Te bieguny są przypłaszczone ze względu na ruch obrotowy i jednak nie taką sztywną powłokę, którą nasza Ziemia się charakteryzuje. I właśnie ten temat końca świata podejmuje jeden z moich ulubionych polskich zespołów, Agresiva 69, i w samym tytule już jest zamieszczony ten właśnie to motto, ta przypowieść na końcu świata. Nie było. Na końcu świata nie ma nic. I tak, oczywiście zależy to od okoliczności. Czasami czarne chmury to błogosławieństwo, na przykład na wypalonej słońcem pustyni, jak się pojawiają czarne chmury, które zwiastują deszcz, wszyscy się cieszą, natomiast w sytuacji odwrotnej, gdzie cały czas pada, wszystko się właściwie zalewa, piwnice, ulice, wszystkie kanały, które mają odprowadzać deszczówkę, wtedy jest dramat, właściwie taki kryzys odwrócony zupełnie w drugą stronę. Także wszystko zależy od tego, gdzie się leży, czy gdzie się siedzi, gdzie się leży, to od tego wszystko zależy. Przed nami następny wykonawca z też półki polskiej muzyki rozrywkowej, niejaki również znany, szanowany i podziwiany przez niektórych, na przykład przeze mnie, Agim Dżelili z zespołem Oshibarak w piosence Anchor Up. I tak dobiegamy do końca trójki, która Państwa budzi. Realizowała Ewa Wichrowska, wydała Magdalena Trzaska. Ja się nazywam Jędrek Kodymowski, zapraszam za tydzień o tej samej porze. Piosenka dla Nikifora. Ostatnia w naszym cyklu dzisiejszego poranka z grupa Underworld w utworze Dark and Long. it up. I wanna break it down. I want a wall of tears to wash away.